La Rosalía. Casa se gana escupar-se milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 del dòlar dintre la ment. Díselo, Rosy. Això sé que nascú per ser milionària. Perquè em tanquin al Louvre així com el Malva. Fucking money, la mia. Cada dia celebren el meu cumpleaños. I dos llopards corrent pel jardí de casa. El que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 del dòlar dintre la ment. Porto dos o de març fets amb el coberts de diamants. I un bloc que havia el bang bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampà fotim botelles. Vaig a juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom. Però el que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 del dòlar dintre la ment. Fucking money, la mixta. Fucking money, man. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. That's what the love of money does. Millones ardiendo, amo quemarlo. Montaña de fuego, billetes llorando. Lleno libre en el dinero, los verdes y los morados. Mira eso como un veneno, y el aparte de mi lado. Dios no libre del dinero, queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contando, contando, contándolo. Dios no libre del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo. Dios no libre del dinero, moviendo, moviendo, moviéndolo. Dios no libre del dinero, buscando, buscando, buscándolo. Dios no libre del dinero, soñando, soñando, soñándolo. Dios no libre del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo. Millones ardiendo. Subiendo pa' cielo y no entrando. Dinero quiere dinero. Yo no lo quiero pa' nada. Por reyes y presidentes con la carita cortada.